और अगर ये लोग उस वक्त तक सब्र करते जब तक तुम खुद बाहर निकलकर उनके पास आ जाते तो उनके लिए बेहतर होता। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है।